Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W hipermarketach Carrefour już dzisiaj do niedzieli 23 listopada szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 8 Polaków poszkodowanych w Niemczech jest pod opieką lekarzy. Pozostali pasażerowie autokaru, który miał wypadek, są w drodze do kraju. Nieważne głosy w czasie wyborów samorządowych okazały się plagą. W serwisie Trójki zapytamy dlaczego. Będzie także o dniu bez futra. Na początek najnowsze informacje w sprawie wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Po tragedii na drodze w szpitalach wciąż przebywa 8 rannych osób. Do poszkodowanych pojechali dwaj polscy konsulowie, informuje Polskie Radio Rzecznik Polskiej Ambasady w Berlinie Jacek Bygało. Pomogą i dowiedzą się o ich stanie zdrowia. Pomogą w sensie administracyjnym i w nawiązaniu kontaktu z rodzinami. Pozostali pasażerowie zostali opatrzeni bez wizyty w szpitalu. Teraz są w drodze do Polski. To 58 osób. W Klinik Wusterhausen zorganizowano centrum pomocy osobom poszkodowanym, które nie wymagały hospitalizacji. Obecnie są one już w drodze do Polski. Do wypadku autokaru firmy Sindbad doszło rano w okolicach Niederleme w Brandenburgii. Pojazd wypadł z trasy, zjechał w prawo i spadł ze skarpy. Niemiecka policja cały czas ustala przyczyny tego zdarzenia. Nieważne głosy plagą wyborów. W skali kraju było ich prawie 10%, znacznie więcej, bo prawie 18% w wyborach do sejmików. Zmarnowanych głosów było wiele, między innymi w Małopolsce, na Pomorzu i na Opolszczyźnie, aż 20%. W tej niechlubnej statystyce wybijają się Wadowice, gdzie w okręgu wyborczym zmarnowany został co czwarty głos. Dlaczego? Na miejscu sprawdzał to Paweł Pawlica. Mieszkańcy Wadowic skarżą się na brak jasnej instrukcji i pomocy ze strony członków obwodowych komisji. W dodatku zmyliły ich karty w postaci książeczek. Błąd zrobiłem, bo na każdej kartce skreśliły. No to znaczy, że głos nieważny. No właśnie nie było żadnej instrukcji. Dali papierki i tyle i wszystko. Sporej liczbie nieważnych głosów w Wadowicach pomogła też Państwowa Komisja Wyborcza, twierdzi starosta wadowicki Jacek Jończyk. Karta głosowania na burmistrza Wadowic zawierała również nazwisko człowieka, który zrezygnował półtora tygodnia wcześniej z kandydowania. Wiesława Romańska z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie nie ma sobie nic do zarzucenia. Ja mam czyste sumienie, bo myśmy tutaj instruowali jakby wyborców, w jaki sposób należy głosować. I jak tłumaczy Wiesława Romańska, karty musiały mieć formę książeczek, ponieważ tylko wtedy osoby niewidzące mogły zastosować specjalne nakładki, które umożliwiały oddanie głosu. Wadowice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Znika kolejna przeszkoda na drodze do rozpoczęcia nowej misji NATO w Afganistanie. Zgodę wyraziła niższa izba parlamentu i jeśli podobnie będzie w Izbie Wyższej, to misja ruszy od nowego roku. Wezmą w niej udział także Polacy. Wojciech Cegielski. Deputowani w Kabulu zaakceptowali zarówno dwustronne porozumienie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, jak i umowę z NATO, określającą warunki, na jakich ma być prowadzona misja Resolute Support. Zgoda Izby Wyższej Parlamentu wydaje się być już tylko formalnością. Dokumenty podpisał już także nowy prezydent Afganistanu, Ashraf Ghani. Nowa misja ma się rozpocząć 1 stycznia po zakończeniu obecnej misji ISAF. Ma liczyć około 12 tysięcy żołnierzy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, a także Niemiec i Włoch. Polska ma wysłać do Afganistanu do 150 żołnierzy. Wszyscy będą zajmować się wyłącznie szkoleniem afgańskiego wojska.

Przywitałem się nisko. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę, którą dzisiaj zacznie Raul Midon. Crossing over the borderline, mesmerized by freedom, hypnotized by the city lights, you're reaching out to meet them, tempted away from the ones you love, into the land of plenty, all alone in a crowded place, at the age of 120. Libertad, libertad, that's what they told me. Libertad, libertad, nobody owns me. Libertad, libertad, moving toward my destiny. Libertad, libertad. Work all hours of the day and night, making barely enough to survive. Hidden in the shadows from your fellow men, well, they don't even know you're alive. A cog in a mechanized dream machine, but none of the dreams are your own. Locked outside in the in-between, and silently longing for a home. Libertad, libertad, that's what they told me. Libertad, libertad, nobody owns me. Libertad, libertad, moving toward my destiny. Libertad, libertad. Crossing over the borderline, la migra has found you at last. No final goodbyes for your family, for soon all signs of life would be past. They beat you and cuffed you to calm you down. They beat you until you were dead. 20 or more to just one man, and these are the last words you said. I choose the man. Raul Midon ze swojej świetnej ostatniej płyty Don't Hesitate. I Raul, który śpiewał, ale głównie grał na licznych gitarach przed chwilą, instrumentach perkusyjnych itd., itd. Tak mi podrzucił pomysł, nie wiem jak państwo na niego zareagują, żebyśmy wokół gitar tę naszą pierwszą godzinę ułożyli, ale oczywiście będą rzeczy świetnie państwu znane, może też jedna czy dwie takie dość egzotyczne. Zobaczymy. W każdym razie ja się stęskniłem już ogromnie za takim klasycznym patem z prawdziwego zdarzenia, więc sięgnijmy po jedno z jego kanonicznych dzieł. Thank you. Metheny Group z klasycznej już dzisiaj płyty, jednej z tych już nawet nie złotych, ale platynowych, diamentowych być może nawet, mianowicie Letter from Home. I pomyślałem sobie, że możemy zostawić ten zespół nieomal w całości. Wymienimy tylko gitarzystę, wiem, że to tutaj dosyć jest to odważny pomysł, ale też wymienimy go częściowo, bo gitarzysta zostanie jako producent. Na gitarze natomiast grać będzie Gil Dore. A więc już pewnie Państwo się domyślają, kto czeka w kulisie, że tak powiem. Lyle Mays wciąż przy fortepianie i Steve Rodby z kontrabasem, więc no to jest ten filar Pat Metheny Group. Pat wtedy wyprodukował płytę dla artystki imieniem Noah. I co jest jeden z jej piękniejszych albumów, ja wciąż nie mogę do niego nie wracać, co jasno, a zwłaszcza teraz, kiedy Noah dosłownie za moment rusza w naszą siestową trasę. Będziemy w kilku miastach, proszę się rozglądać i cieszę się na to spotkanie dosłownie za chwilę. No dobrze, Noah na gitarze Gil Dore, natomiast Pat Metheny produkuje. Yalalala, שירוק מכסה והמרחב נפתח לשמיים זוגניים מביטות מחפשות צוללות בכחול לבן מרחבות באוויר אל הזהב המאיר את שערה הרך משאלה מה את רואה מה בליבך צוחק מה אז עיניי לי תפקח כשתחת במזרח מה נודע בך משאלה מה את רואה מה בליבך צוחק לא צחת אז עיניי לי תפקח כשתחת במזרח מה נודע בך אכזב מתמלא דשירוק מכסה והמרחב נפתח ואנו די לי די לי בכך ואנו די לי ואנו די בכך. Noah i Gildor produkował Pat Metheny. Pat, który dla Noi, jeśli tak możemy ją odmienić, był wtedy, jest i pozostanie jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym muzycznym mistrzem. I oczywiście było nam wszystkim trochę przykro, nam entuzjastom gitary patowskiej, że na tej płycie pod tytułem Noah z 1994 roku Pat nie zagrał ani jednego dźwięku. No ale minęło parę lat, żeby wręcz nie powiedzieć paręnaście, i co się udało? Jedną piosenkę z Noah Pat zarejestrował ostatecznie i chyba, tutaj jak zawsze potrzeba jakiegoś archiwisty na miarę pana Stanisława, no i umówmy się zresztą, że na jego miarę to archiwistów nie ma w ogóle na świecie, ale ja nie pamiętam, mam wrażenie, że to po raz pierwszy Pat zagra dzisiaj z Noah w Sieście. Jest taka, to właściwie nadawałoby się na tryptyk któregoś dnia, jest taka tendencja w twórczości Pata od iluś lat, że on tym swoim ulubionym artystkom, wokalistkom daje co bardziej wyrafinowane i skomplikowane, zupełnie niepiosenkowe swoje utwory do śpiewania. I tak było ze Estreją Morente i tak było z Bójką w zeszłym roku. No i to jest podobny przykład, proszę się zgodzić. Natomiast oczywiście, jak to Pat, jak chwyci za nylon, to człowiek jest w niebie. Ten temat nosi tytuł Eternity and Beauty. Noah i Pat Metheny. Eyes as blue as the wind and everything inside waiting to begin. Where is the child that used to dream of a train over the plains and the sky where the sparrows fly at dawn? A cloud in eyes as deep as the rain. There's no way to explain it, how you make me feel. sweetie and beauty from a distant place. Hold hands and take a bow. Po raz pierwszy w Sieście. Noah i Pat Metheny. Noah już niebawem na siestowej naszej trasie. Proszę się rozglądać w Warszawie, we Wrocławiu, o ile pamięć mnie nie myli, ale państwo mnie znają, trzeba to zbadać. Na pewno w Łodzi i z całą pewnością w Bielsku-Białej. Więc cieszę się na to spotkanie. Ale również się cieszę na spotkanie teraz w Sieście z artystą, który w tym roku jakoś, ja go zawsze lubiłem ogromnie, ale w tym roku wyrósł na drugiego obok Pata ulubionego siestowego gitarzystę. W ubiegłym roku to był Mark Knopfler, państwo pamiętają. A tym razem to oczywiście John Mayer. But a look like hers can be found from time to time. Yeah, Olivia is taken. But a look like hers can be found from time to time. I'm thinking something like Olivia is what I need to find. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. There's only one man in this world who gets to sleep with her by his side. I'm thinking something like Olivia could keep me through the night. No, może Zdziebko i seksistowski jest to utwór, kiedy John roi sobie, że musi wreszcie znaleźć coś takiego jak Olivia, co pomogłoby mu przetrwać noc. A Olivia jest dziewczęciem o miłej buzi, ale znowu nie przesadzajmy, bo takie się od czasu do czasu zdarzają, w związku z tym on nie przestaje szukać. To jest John we wcieleniu bluesowym, który ogromnie lubię, z płyty Born and Raised, a teraz niech objawi swoje oblicze, że tak powiem, popularne. To jest dla odmiany fragment z albumu Battle Studies. Just when I had you off my head, your voice comes thrashing wildly through my quiet bed. You say you wanna try again, but I've tried everything but giving in. Dla mnie to jest hit. A ciekaw jestem, tak słuchałem wraz z państwem tej muzyki sprzed paru lat, zaledwie 5 może, nie pamiętam. A zastanawiałem się, czy ten utwór i w ogóle, czy te Meyery kiedykolwiek hulają po listach przebojów, takich prawdziwych, szałowych listach, jak na przykład trójkowa, albo no nie wiem, pewnie są za oceanem też jakieś bardzo popularne stacje, choć na pewno nie takie fajne jak nasze i też mają swoje listy przebojów. I pomyślałem sobie, że to może się jednak nie udać, bo te utwory Johna, one są tak ciut zbyt chyba wyrafinowane i żeby hulać po tych listach. I harmonicznie, i formalnie, i kolorystycznie. I właściwie, nie wiem, pewnie państwu to też przyszło do głowy, ale przypominają mi tak naprawdę późnych Beatlesów chwilami, tak jak ten utwór przed chwilą. Proszę o tym pomyśleć. No dobrze, na koniec naszego pospiesznego tryptyku z Johnem Mayerem dzisiaj. Taki John przedszkolny,

popełnił tę słynną piosenkę instrumentalną, którą potem wykorzystał Woody Allen w filmie O północy w Paryżu. I zarówno z urody tego filmu, jak i z urody tej piosenki ciężko się otrząsnąć tak naprawdę przez lata. I ogromnie nam się zawsze ten utwór podoba, ale tak naprawdę na tym poprzestawaliśmy, więc ja bym chciał teraz do niego dopisać jeszcze takie postscriptum może, czyli takie dwa zgrabne utwory w tym stylu państwu przypomnieć. Pierwszy z nich to jest fragment koncertu Josho Stefana. Ja specjalnie podkreśliłem, że to jest fragment koncertu Joshua Stefana, bo w studiu no to można zrobić różne rzeczy, a tymczasem to wydarzyło się naprawdę. Na ten temat nosił tytuł La Gitane. I oczywiście to musi być zawsze walc, tak jak słynne Bistro Fada, które wykorzystał Woody Allen. A zatem jeszcze jeden moment muzyczny w tym stylu. Tym razem to The Rosenberg Trio. Thank you. proszę. Rosenberg Trio. I tak mi się skojarzyło z tym Lajitan i w ogóle z tym cygańskim stylem grania na gitarach. No wiem, że to trochę prawą ręką za lewe ucho będzie, ale no jeśli to skojarzenie Państwu specjalnie się nie spodoba, to może pozostańmy przy tym, że wciąż będą brzmiały jakieś gitary, może przy odrobinie szczęścia nawet portugalskie. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sur nos fenêtres. Et si l'homme garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui crée famine. Et toi qui posais nu, la bohème, la bohème, ça voulait dire honnête roi. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour de poêles, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne dans son dual beau d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant ton café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, ma Marthe semble triste. Et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, rien dire du tout. Mafalda Renaud i właściwie Aznavour zmieniony w Fado może odrobinę. Pamiętamy go już przynajmniej z płyty Siesta 8 zmienionego we flamenco i cały czas to jest ta sama piosenka La Boheme. Aznavour ją napisał chyba trylion lat temu i wówczas wykonał na płycie pod tym tytułem, który nawiasem mówiąc nie lubię, z wyjątkiem tego jednego utworu. Ale zupełnie nie o tym, bo wykonał ją ponownie, czy też wykonał ją mnóstwo razy, nagrał ją ponownie całkiem niedawno, w 2009 roku na płycie z Big Bandem, z orkiestrą Clayton Hamilton, Jackie Terrason przy fortepianie. No i to było fantastyczne w ogóle. Cała ta płyta jest rzucająca na kolana i trochę mnie króciło, żeby właśnie La Boheme państwu z tej płyty przypomnieć, ale potem sobie pomyślałem, że może to by było jednak nieelegancko wobec Mafaldy, która tak się starała i chciałaby państwu w pamięci pozostać. No ale ja z tej płyty Aznavoura z Big Bandem Jazzowym wybiorę co innego. To też oczywiście jest piosenka, którą on napisał bardzo dawno temu. I na długo, zanim Sting w utworze Tomorrow We'll See pochylał się nad problemami osób transpłciowych i transseksualnych, zrobił to Charles Aznavour w tym właśnie utworze. I on w oryginale brzmi zupełnie inaczej, a tutaj jest takim przejmującym tango. Świetna rzecz. Siesta powróci potem w stosownym momencie. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. Et pour me tenir compagnie, une tortue, deux canaris et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, je suis. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un costumiste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nul intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les malhonnêtes croient pour leurs yeux. Je suis un homme haut, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours mouillés d'acide. On rencontre les attardés qui pourraient pâter leur tablé. Marche et on hurle. Saint-Jean, ce qui croit être nous, se couvre les pauvres fous de ridicule. Sa gestique, les parfums, sa joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazes, les colibets, je laisse froid, puisque c'est vrai. Un homme trop comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Autopromocja.